الباب الرابع ومئتان باب استحباب جعل النوافل في البيت سواء الراتبة وغيرها والأمر بالتحول للنافلة من موضع الفريضة أو الفصل بينهما بكلام نوافل کا گھر میں ادا کرنا مستحب ہے چاہے راتبہ ہوں یا غیر راتبہ اور نفلوں کے لیے فرد والی جگہ کو بدلنے یا ان کے درمیان گفتگو سے فصل کرنے کا حکم عن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة متفق عليه حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو اس لیے کہ آدمی کی افضل نماز وہ ہے جو وہ اپنے گھر میں پڑھے سوائے فرض نماز کے بخاری و مسلم وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اجعلوا من صلاتكم فی بیوتكم ولا تتخذوها قبورا متفق علیہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی نمازوں کا کچھ حصہ اپنے گھروں میں پڑھو اور انہیں قبرستان نہ بناؤ بخاری و مسلم وعن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إذا قضى أحدكم صلاته في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا رواه مسلم حضرت جابر رضي الله عنه سے روایت ہے رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز مسجد میں ادا کرے تو اس کو چاہیے کہ اپنی نماز میں سے کچھ حصہ اپنے گھر کے لیے بھی رکھے اس لیے کہ اللہ تعالی اس کے گھر میں اس کی نماز کی ادائیگی سے خیر و برکت عطا فرمائے گا مسلم وعن عمر بن عطاء ان نافع بن جبیر ارسله الى السائب بن اخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة فقال نعم صليت معه الجمعة في المقصورة فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت فلما دخل أرسل إلي فقال لا تعد لما فعلت إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج رواہ مسلم حضرت عمر بن عطا بیان کرتے ہیں کہ حضرت نافع بن جبیر نے انہیں صائب بن اخت نمر کی طرف وہ چیز دریافت کرنے کے لیے بھیجا جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان سے ان کی نماز میں دیکھی تھی انہوں نے فرمایا ہاں میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مقصورہ میں جمعہ کی نماز پڑھی جب امام نے سلام پھیرا تو میں اپنی فرض والی جگہ پر کھڑا ہو گیا اور سنتیں پڑھیں پھر جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ گھر تشریف لے گئے تو میری طرف پیغام بھیج کر بلوایا اور فرمایا، تم نے جو کیا ہے آئندہ نہ کرنا، جب تم جمعے کی نماز پڑھ لو تو اس کے ساتھ کوئی اور نماز مت ملاؤ، یہاں تک کہ گفتگو کر لو یا وہاں سے نکل جاؤ، یعنی جگہ بدل لو، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم ایک نماز کو کسی دوسری نماز کے ساتھ نہ ملائیں، یہاں تک کہ کسی سے بات کر لیں یا وہاں سے نکل جائیں۔